رسول اللہ وی مطلب جوڑی گی دا اللہ دے پیغمبر مددگار مو گئی دا اللہ دے دین مددگار مو گئی نو مددی اغختو دے غیر اللہ نا حوارین نے مدد پیغمبر اغختو او دا آغین خلوی موحد بل سکی دے نش خو پیغمبر دارنگی بیعت عقبہ کی دا مدینی انصار راغلل اگا بیعت دریدل شوئے دے خو پا آخری ذل چی راغلل نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوی چی زو زما مرگری مدینی تا حجرت کو دا مکی زمکا پا منگ تنگا شوئے دا نو تاسو ما سرا وعدہ او کہے چی زما او زما دا مرگرو بدا سے مدد کوئی لکه سنگ چی خاون دا خپل خزی یا دا خپل اولاد ما مدد کوي حفاظت کوي نو اغیوی چی منگو مدد کوئی نو رسول اللہ مدد اوغت دا انصارو نے مدد اوغت چی مدد برا سرا کوئی واغی اوکو نو ذکر و تا انصار وائی نو عیسیٰ علیہ السلام هم مدد دا غیر اللہ نا غختے ہو او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم مدد دا مخلوق دا غیر اللہ نا او دا انسانانو نا غختے ہو کیا غا مخلصین مرگری مددگار دارنگے قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان یو بل سرا مدد کوئے دنے کئے پکار کے یو بل سرا مدد مکوئے دن گناہ پکار کے معلوم شوا چے مدد غختل امروا دی اور مدد قول امروا دی خدا چے بنے کئے کی چے مدد کوئے یو بل سرا خو مطلب دا چے مدد با یو سرے غاری بل بے کئی کن او دا دیخو امر شوئے دے چے دا بخام خواہ کوئے دارنگے گن نور آیات دی او احادیث دی چی پاگئی کی دا مخلوق نا مدد غختلے شوئے دے او یوازی منگونی خلقو ندے غختے پیغمبرانو غختلے اولیاءو غختلے او دل پاوئی چی مستانا مدد غالو دا بلچانا رو غالو نو جواب سدے مطلب سدے نو تا تما ویلیو چی تفسیر القرآن بالقرآن با کوو دا قرآن تفسیر با دا قرآن پا ذریعہ کوو دا قرآن تفسیر با دا حدیثوں پا ذریعہ کوو یو زی خبر مشکل پاتی شی بل زی حل شی دا دین مراد دے غیبی مدد کول غیبی مدد غختل غیبی ما فوق الاسباب مدد غختل ما ورائی طبیعت مدد غختل ما ورائی نیچر او ما ورائی طبیعت او ما ورائی اسباب او ما فوق الاسباب مدد امستا نغوارو دا بلنا نغوارو نہ دا پیغمبر نغوارو نہ دا ولی نغوارو نہ دا فرشتے نغوارو او نہ دا عام سری نغوارو ذکر چی غیبی مدد دیتا وی چی اسبابو نا بغیر مددو کی خبر ازان پو یوائے غیبی مدد ستا وی چی اسباب نئی او تا ارادہ اوکی نو مدد بوش اسباب بنی او کار بوش قصر دا ارادی خبر بوی کن فیکونی طاقت تکوینی طاقت چی کن اوی نو کار بوشی کہ ارادہ اوشی نو اکی نو کار بوشی کہ سبب ہی ہو کہ نہیں نو دا سے مدد تا غیبی مدد وئی پا سادہ الفاظو کے او مختصر الفاظو کے دا خبری دا لنڈولو دا پارا نو دا مدد سوا دا اللہ نبل سو کول نشی نو سلے والے غیبی طاقت کن فیکونی طاقت تکوینی طاقت نہ پیغمبر تا حاصل دے او نہ فرشتے تا حاصل دے نہ اولیاء تا حاصل دے نہ شہیدان تا حاصل دے ہچا تا حاصل نہ دے او اللہ چالا ورکڑے ام نہ دے ذاتی طور شتے ام نہ او اللہ غیبی طاقت چالا ورکڑے ام نہ دے او ورکی یہ ام نہ وہ یہ کی بخبر ہے نو غیبی مدد اللہ نہ غوارو او اسباب دلان دے یوبل نہ مدد بوم غوالو یوبل سره مدد بوم کو خود جائز ناجائز فرق بکو چې جائز کې مدد بکو غوالو وا ناجائز کې بنه غوالو اگر اسباب د الله نه مدد هم حقیقت کې الله پاک کوي ذکر چې اسباب کې تاثیر الله اچي اسباب خالق الله دے دا اسباب کې اثر اچي ان کې الله دے لیکن اسباب د وجود نه خو انکار نشو کول اسباب خو موجود دي دا اسباب ما تحت یو تګه و وای چې الکا اوبر اوړه نو مدد یو غوښت او هغه سره اسباب شته چې داغه اسباب د لاندې تا ته اوبر اوړی شي او چې سړی مړ شي یا لري دې ژوندې دې خو لري نه ټلیفون دې او نه بل څه دې او یارو ژوندې نه دې اتا آواز وکي چې اے پیر بابا نا جوړا شوې ما جوړ کا او تګې ما اوبر کا او اوګې ما ډوډۍ را کا نو هغه خو نه اوري او هغه سره خو اسباب هم نشته چې تاله اوبه ورکي نو دا تا هغه مدد د هغې نه وغوښتو چې هغه مدد هغه لوکولې د سره نشي داسې مدد صرف الله کولی شي نو تا دا عبادت د غیر الله دې وکو او استعانت د غیر الله نه وکو او شرک دې وکو پوهېږي به خبره پاتې شوه د صوفي خبره غالي صوفي نو دی خو بیمار دی ده خو توحید زده کړی نه دی چې فلانی کتاب لیکلی دي او فلانی کتاب لیکلی دي او دې حاشیه کې دي او هغه حاشیه کې دي او فلانی ویلی دي او فلانی ویلی دي سی ویلی دي دای ویلی دي چې اولیاء په قبر کې دنه هم تصرف کولی شي نشي کولی دا تا ته منجورانو ویلی دي هر کتاب چې لیکلی دي نو غلطی لیکلی دي هم دې کتاب هم دې قران هغه کتاب دې چې دې کې شک نشتا باقی هر کتاب کې شک شته صحیح هم دې او غلط هم دې ذالک الکتاب لا ریب فی نه یوازې دا مو وایې چې فلانی کتاب لیکلی هغه زما درد سر نه دې چې زه د هغه کتابونو پانه وارو ما هغه بخې خبرې هم غلط خبرې هم دې هغه زما سکار خذ ما صفا و دع ما قدر نو غالی صوفیاء لیکلی دي چې اولیاء په قبر کې تصرف کول شي نه مدد غواړه مدد غواړه د قبر استمداد من القبور او استمداد من اهل القبور دا جائز ده دا ناجائز ده نه پیغمبرانو کړی ده نه صحابه کړی ده نه اولیاء کړی ده نه تابعین کړی ده منجورانو خور کړی ده قبر پرستو خور کړی ده او هر دور کې داسې منجورانو قبر پرست پادشي ویډیا کتابونو کې لیکلی دي غلطی لیکلی دي غلط لیکل اسباب و سره نشتا مدد نشی کوله اسباب نه بغیر دی مدد او غختو نه شرک دی وکو او اسباب د الله نه چاته وی چې سه مال او براوړه وګه ملک ډوډه تنظیم وکا حاجت مند ملک قرضه راکا دا روا دا پیغمبران هم کړی دا اولیاء هم کړی دا دنیا عالم اسباب ده یو بل نه مدد غوښتونه او یو بل سره مدد کول نه بغیر جون تیرول مونږ ته ګران دي خو هغه کې دا ثابته بیان کړ چې روا ناروا کې به فرق کوي چې روا کې مدد به کوي او ناروا کې به نه کوي باقي مدد خو یو بل سره به کوي او غواړو به پیغمبرانو هم غوښتي غیبی مدد مراد ایاک نستعین غیبی مدد دلتا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه الله تبارک و تعالی او دیر لوی محدثو مفسرو فقیه اسلامو او دا مسلم شرع غلی کلی دا فتح الملهم چه کل دا عرب و خلق علماء خبر شو نو هغی جامع ازهر والا علماء قوی چه کل فحل الهندی هاکذا د هندوستان هر ځوان دغه سي محدثي څنګه چې دی مونږ خو چې دي جوړ منطقيان دي او منطق او فلسفه باندې پويږي په حديث جوړ نه پويږي حیران پاتې شو دا غدو علم لوی شخصیت زمونږ په زړه کې د هغه سره ډېر محبت خو خطائے نا معصوم ہی سکھ نشتا سوا دا اللہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے دا حاشیہ بنے اغیو جملہ لکلے دا کاش چنوے لکلے. عقیدے صحیح دا خو انسان اوائی چھ اولیاء کرام چھ واسطہ رحمت اگنے ذاتی مددگار او نگنے نو اغینا کا مدد اگواری نو دا روا دے دا روا ندے دا روا ندے. غیبی مدد غختل روا ندے او اسباب اللہ نے مدد غختل روا دے. غیبی مدد بنا دا اولیاء نغوالی نبا دا انبیاء نغوالی نبا دا غوثان و قطبان نغوالی او نبا دا بل نغوالی چان بغوالی ایاک نستعین او مستان مدد غوالی. ہاں مدد آغین با غیبی نغوالی و یو خبر سیدہ کہ اولیاء سر محبت وسیلہ نجات دے. اولیاء سر محبت وسیلہ رحمت دے اللہ دا رحمت وسیلہ دا. اولیاء سر محبت ساتے او ایچ یا اللہ زمان استاد اولیاء سر محبت دے انبیاء سر میں محبت دے ستا پیغمبران اولیاء میں خوخ دی او پا پیغمبران خو میں ایمان را اولے دے دری پا وسیلہ مالا صحت را کی دری پا وسیلہ مالا نجات را کی دری پا وسیلہ زمان دا عجت پورا کی دا روا دے دا اللہ نا مدد غختن دی خود اولیاء دا محبت وسیلہ گرزے اولیاء اطاعت وسیلہ گرزے دا صحیح دے. خوچے دا حقا واسطے رحمت وی او آغین مدد غاری چی پیرا بابا مدد وکتا واسطہ دا رحمتی نو دا حضرت عثمانی خطا شوی دے. عقیدہ صحیح دا لوی عالم دے خود دن لوی عالمان نور مشتا نو استادانو نو بدین از دکو نو جو باز استاد خبر بس صحیح بھی نو آبت صحیح ہوئی و بل سر محبت بس آتو خو خطا با خطا ہوئی نو دل تا پری مدو کا کہے جسے مولانا عثمانی لکلی دی فلان لکلی دی فلان لکلی دی آیا غلف آمین کے مبتلا شروع داد مراد امستا عبادت کو امستانا مدد غارو غیبی مدد دلانا غارو اسباب دلان دی مدد یوبل نوم غارو اگر دنیا عالمی اسباب اگر آواز اہدنا الصراط المستقیم. توحید عقیدے دا بیان نہ بعد طلب دا ہدایت کی چہ مدد دستان غوارو پا ہدایت کی چہ پنی غلار مروان کی او خایا مونگ تا روان کا مونگ او ساتا مونگ پنیغلار دی لفظ اہدنا کی دری والا شامل دی بنیادی طور سرا ہدایت دو قسم دے یو ہدایت جبلی او ہدایت فطری کہ آگے کے قصب نئی محنت نئی کڑاؤ نئی پر طبیعت کی اللہ آغت ہدایت ایخی بھی لکا اللہ پاک فرمائی کہ آتوا کل شئن خلقہ ثم ہدا ہر شی تداغی پیدائش ور کرے دے اور پیدا کرے دے اور بیائی وطا ہدایت کرے دے دا خپل جوند ساتلو یعنی فطرت و طبیعت کی ہدایت ایخے دے چنجے دے که مرغے دی که معشوم دی معشوم دے نا پیدا کی دو سارا دا مور پسینہ بنی خلق دی دا چل چا خود لے دے دا ہدایت فطری دے دا گبین مچوتا ہدایت کرے دے دا گبین جوڑو لو دا چا مدرسہ کے سبق نہ دے ویلے دا داغی دے فطرت و طبیعت کے پروک دے کہ گبین دا سے جوڑی گی دا سے گردہ دا سے پانی خوراو دا طریقہ او جالا جوڑا الذي قدر فهدا ہر شی اندازے مقرر کرے دا او آغت ہدایت کرے دے ہدایت فطری او جبلی دل تک دا مراد نہ دے دے اہدنا کے ہدایت فطری او جبلی مراد نہ دے دیم دے ہدایت کسبی کیا اگر سڑے پا کسب پا محنت پا ارادہ پا کوشش اگر ہدایت او اغلار معلوم ای یواز جبلت و فطرت نہیں اگر کہ جبلت و فطرت کی امی لیکن کسب تب کی حاجتی ہدایت کسبی دا ہدایت کسبی بیا پکور کی سلور درجی اول درجہ دا انابت چزر کی رجوع پیداشی چ حق معلوم ہوا تلاش حق رجوع الالحق انابت الالحق حق دا معلوم ہو جذبہ دا ہدایت اول مرتبہ دا لیجی نہ بغیر ایمان رات لے دسر نش لکا ویہدی الیہ من ینیب اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب سورة الشورى حامیم سورة حامیم الشورى دیم درجہ دا توفیق دا چی انابت حق تراشی او تلاش دا حق شروع کی نو اللہ توفیق ور کی نو چی توفیق ور کی نو ایمان روڑی مومن شی انابت نہ بغیر توفیق نہ ور کی جبر نہ کی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون سوک چی اوئی چی رب زمون اللہ دے بیا پی قائم پاتیشی نکوزی کی پاغی فرشتی در رحمت چی مئی ارے گے ام غم جنکے گے خوشحال شے پاغی جنت چی تاو سر وعدہ شوے وا انابت حق توکو اللہ توفیق ورک نو ایمان روڑو ان اللذین قالو ربنا اللہ ایمان روڑو دریم درجہ دا استقامت چی ایمان روڑو نبات پا دی قائم پاتیشی فمنس کی بیا واپس نشی جاری پاتیشی قائم پاتیشی دائم پاتیشی ثابت قدم پاتیشی کلک پاتیشی خوشحالی بھی ہے کہ غمی راحتی ہے کہ مصیبتی ہر حال کی پاغ ایمان قائم پاتیشی یہ تو استقامت ہوئی دا ہم دلی آیت کے ذکر ہوشو جو کمتا تھا اول استلیشو سلورم دے ربط القلب دا دے استقامت اعلی درجہ دا استقامت نے خود جی اچت درجی تا ربط القلب ہوئی زلو اتر جیشی پا ایمان پورے یا ایمان اتر جیشی دے زلو پورے نحاقا زلو بیاش لے دیشی ساتے وطیشی و ایمان تے نوزی ربط ہوئی ترلو لکا سورت کہف کی اصحاب کہف پا بارا کی ہوئی انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدن وربطنا على قلوبهم دا زوانانو ایمان راوڑے پرب او دا دی ایمان منگ زیاد کرے ہو مضبوط کرے ہو قائم پاتیشی بھی ہو استقامت شو آمنو مرتبہ دا توفیق زدناہم ہدن مرتبہ استقامت وربطنا على قلوبهم او ترلے ہو دا ایمان منگا دا پاسا دا ظلنو دا غینا او ترلے او دا ایمان منگا پاسا دا زنون دا غینا دا لفظی ترجمہ دا نو ترلو نا مراد بنی خود تا پوئی گئی کہ دا پڑی پشان ترل خو مراد نا دی دا خو استعارہ دا دمرا مضبوط شوے او چی زرش لے دے شیخ و ایمان تے وطے نش نو دی ربط القلب درجہ داوا چی دی وطن پری خود قام پری خود قبیلہ پری خود دا او ہجرت اوکو او غار کے ننوتل التا خدے او ذکر ندا اگا قصہ بیا بیان شوئے دارنگی دا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تهم هدايت دربط القلب درجي درس دلي اصحاب كهف پشانه ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. سوره حجرات. اللہ پاک محبوب گرزولے و تاسو تا ایمان خیستا کرے و ایمان ستاسو ظلنوں کی کفر او دنا فرمانے سرے ستاسو ظلن کی نفرت گرزولے و او دا کسان اخیارانو یعنی ہدایت یافتا ہو او دا پریبا اندہ اللہ فضل ہو نو دا ایمان کامل ہو دا ہدایت دا انابت هم صحابوں کی استقامت هم صحابوں کی ربط القلب هم ایمان خیستہ ہو کامل الایمان ہو خیستہ ایمان والا ہو دا طول دا ہدایت مرتبی دی دی وجنا دا اہدنا معنی کئی امام قرطبی ادم ہدایتنا ادم ہدایتنا نما جاغی مطابق ترجمہ اکڑا اسا تمنگ پنے غلار اخیا بیا روان کا ابیا اساتا اسا تمنگ پنے غلار. نواغ سوال ختم شو چکم سرے مومن نئی نخد اللہ نب ہدایت غاری اور چکم ایمان را اڑی وی نبیا بیا صلی اللہ وی چماتا ہدایت را کا ہدایت خوالا ورکرے دے مسلمان شوئے دے او دا دعا خمونگا ہر اروز کہو پا ہر مازگی کہو پا ہر رکات کی کہو او کول پکاروں گی ہر وقت کی او حال دا دے چی ہدایت خوی را کرے دے. نو دا بیا بیا صلی اللہ وی چی اہدن السراط المستقیم او خایا منگتا لارو لار خوالا خود لے دا تا ایمان را ولے خود ہدایت دا مراتب دیز دکرل چی او ساتا منگ پنی غلار قائم و دائم او ساتا خطرہ دا چی پلار سرے لار معلوم ای خو پاغی روانی گی نا یا روان شی خو کې دې شي چې مل نه بیا پری دي په بل کو سره روان شي او لار بیا پری دي مرګ پورې هر لمحه کې خطر ده چې لار روان دي په مخ کې بل خو روان شي په مخ کې په اسلام په لار روان دي په مخ کې څوک کمیونست راشي سوشلیست راشي او هغه وایي چې صاحب دته کوم خو روان دي راغه د سوشلیزم کمیونیزم لار دا او په دې کې ډوړې دا او جامه دا او ځمکې دي او دا خوډېر خو نظام دی هغه ته خیسته کې نو دوی خدای تاسو به روان شم دا خطره دار وخت کې چې الله پری دی کمیونیزم اختیار کی. اگر کې مخکې نه مسلمان ہو روان شوی ہو یا مخکې ته منجور راشي منجور او هغه ورته وایي چې کوم ها رواني وي په دې نه غلا روانم د الله نه مدد غواړم د الله عبادت کوم زما جتونه دي کې پوره شي ناغوی آجے تو نوہ پورا کی یہ ورشہ دے قبر تا سجدہ ہو کا شکرانی وہاں چاہوا کہ کار دیوشی او دا خیستہ کی نتیوی خد دا کار بشروع کم نو لار خطا شو بل یو سرے بل راشی نیشنلزم والا نیشنلزم قوم پرستی قوم پرست چلکر آزا دا پختون قوم دا پارا کار کوا پختون ہے پا پختنو غیرتو کا دا اسلام اسلام دا کوم زنه زوت کړ دا اسلام خو ځان له چا خپل انفرادي شی نه کوم مذهب خوخي هغه دي اختیار کی دنیا سره دا مذهب سره تعلق نه خو پختون نه اور عادت پختون قوم دا پاره کار وکا نو دې راشي او دې قوم پرست شي وی خلک په لري کې به شامل شو دا ټول لارې د شیطانانو دي هر وخت کې یره ده د مرګ نه مخکې هر وخت کې یره ده سوا دا انبیاء نہ ہر چاہتا خطرہ دا نہ دعائے او خودلا کہ اس آتا منگ پنے غلا خودل روانول ساتل دا دری درجی دا کا خودل روانول ابیا ساتل دا دری واز درجی دا ہدایت نو ار وقت دا دعا کوا صراط مستقیم ستا ہوئی نیغلار ستا ہوئی نو دا خو استعارہ دا نیغ لار اغی توئی چی لنڈا اومی او نیغا اومی او پائے کی کسی نئی او کگا وگا نئی لیکن دل تا خدا سرک مراد نہ دے دا خو استعارہ دا او تشبیہ دا نو دینا مراد سد نو دے اسرات مستقیم نا مراد دا پیغمبران اللار دا سرات واللزین انامت علیہم دا بدل دے دا اسرات المستقیم نیغلار کما دا لار دا آغی کسان ہو چی نعمتو نکر دیتا پا آغی بندے چی غضب ندے شوئے پا آغی بندے او ندی خطا شوی آغی نینے غیلارے نا دری صفت بیان کرد یو دا چی اللہ پہ نعمت کرد دویم دا چی غضب پہ ندے شوئے اللہ تے ناراض ندے اللہ وطا غصہ شوئے ندے احسانات پہ کری دی غضب پہ ندے او دری مدا دا چی آغی لار تے خطا شوئے ام ندے سره قصدن خو لار نه پریری خو لار تی روکا شی نو دا اغا خلق دی دین لار روکا شوی نه دا خطا شوی نه دی نه قصدن دا لار پریخی دا او نه خطا شوی دی چه خطا شی نه دوالین دی او چه قصدن پریری نه مغزومن علیهم دی او چه روانی بنی غلار نه منعمن علیهم دی نه منعمن علیهم لار خیا چه اغا منعمن علیهم دی مغزومن علیهم هم نه دی او دوالین هم نه دی ویشی بخبر کن سورت مستقیم نا دا انبیاء ولار دا دا سوک دی سورہ النساء آیت نمبر 69 یوکم اویائم نمبر آیت دا سورت النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سورة النساء آية نمبر 69 اور آية نمبر 70 في زمان بارك سوک چه اطاعتو کی دا اللہ او دا رسول نو دا کسان دا اغی خلق سر بئی انعم اللہ علیہم چه نعمتو نکری دی احسانات کریو اللہ پاک محربانے کری وی اللہ پاکوی دا سوک دی من النبین من بیانیہ دے چه پیغمبران دی والصدیقین او رشتنی تابداران دا پیغمبرانو دی والشہدائے او شہیدان دی والصالحین او عام نیکان دی صدیقین و شہداء و صالحین خو تابع دا انبیاء دی اصل خو انبیاء مراد دی پیغمبران و پلار و مروان او خیستہ مرگری دی دا کسان دینا خیستہ مرگری بل نشتا او ذالک الفضل من اللہ دی پیغمبران و مرگرتیا دی پیغمبران و معیت دی پیغمبران و صحبت دی پیغمبران و اطاعت دی پیغمبران پلا روان ادل فضل دا اللہ دے اللہ لوی فضل دا دے او سوک دا پیغمبران تابع دے او سوکی نہ دے دا چی خوبا دیر ہوئی چیز تابع ہے ما او دا پیغمبران پلا روان ہے ما نو پتہ بسنگا لگی نوائی چی وکفا باللہ علیما کافی دے اللہ پویدن کے اللہ پہ علم کی دی چھ سوک اطاعت دا انبیاؤ کئی او سوک دا انبیاؤ اطاعت نہ کئی سوک دا انبیاؤ پلا روان دی او سوک نہ دی روان سوک دا انبیاؤ دا مرگرتیا مستحقین دی او سوک نہ دی دا فیصلے بزکو ما او ما تا پہ علم کے ہر سشتا نو یرے گا ما کہ اللہ با خطاشی او یو سره د پیغمبر په لار به تللی وي او هغه به مرګره د پیغمبر نه په آخرت کې نه الله نه خطا کیږي وکفا بالله علیما نو دا الذین نام تعالیهم نه پیغمبران مراد نیغلا او خیمون تا نیغلار د چا دا د پیغمبرانو انعمت علیهم دا پدی باندې کوم نعمتونه کړی دي یو نعمت دے یو انعام دے یو نعمت دے یو انعام دے انعام باب افعال نہ دا مصدر صیغہ دا اعطاء النعمت نعمت ورکولو انعام مانا نعمت ورکولو او نعمت ستوئی اسم لما یستلذو النعمت اسم لما یستظلو لما یستلذو یستلذو ہر غسیز تا نعمت ہوئی چی سڑی تا لذیذ و خوشگوار خکاری ہر لذیذ و خوشگوار سیز تا نعمت ہوئی دا نعمت بیا پکور کی دو قسمت ہے دنیاوی او اخروی او دنیاوی نعمت بیا دو قسمت ہے جسمانی او روحانی نو دلتا دنیاوی جسمانی نعمت مراد نہ دے نعمت والله ابو جهل لهم ورکیا ورکیا دے ابو لہب لهم ورکیا فرعون لهم ورکیا نمرود لهم ورکیا او خپل پیغمبران او اولیاء تم چې الله سغواری نه ورکی هغه خاصه د انبیاء او نه ده خاصه د اولیاء او نه ده او دلته خو خاص نعمت یاد ای نو نعمت دنیوی روحانی دنیوی نعمت دے خو روحانی دے اغا علم دے او ایمان دے سے شہ دے علم او ایمان چتا وتا دے دین علم ور کڑیو او پدین دے ایمان ور کڑیو پیغمبری ور کڑیو دا دنیا کے ور کڑیو کنا اخرت کے خوب جزا ور کی دنیا کے خوب ایمان خوب دنیا کے ور کڑے دے او علم ہم دنیا کے ور کڑے دے نعمت دنیاوی دے او اغا دنیاوی نعمت دے کہ حاصل دے دنیا کے خوب تعلق دے جسم سره نہ دے تعلق دے اخرت سره دے انام تعلیهم چی تاولا علم ور کریو تاولا پیغمبری ور کریو یا تاولا اطاعت دا انبیاء ور کریو چی دا انبیاء نو خود انبیاء و تابدارو لگا صدیقین شہداء صالحین او بل نعمت اخروی او نعمت اخروی سشے دے دا اللہ رضا دا وردوانم من اللہ اکبر وردوانم من اللہ اکبر دا اللہ رضا دیر لوئی نعمت دے جنت نام لوئے دے ارسن لوئے نتا اغیلا خپل رضا ورکڑی وا انعمت علیہم تد اغین راضی وے دا مراد شو اور پسی غیر المغضوب نو غضب مقابل دا رضا دے رضا دیتا وی چی خوشحال ہے غضب دیتا وی چی خپا ہے نو اللہ دا آغین خوشحال ہو اللہ دا آغین خپا نو دا مراد دے غیر المغضوب علیہم غضب نو شوے پا آغی بندے نعمت شوے و غضب نو شوے ولدوالین او نو خطا شوی آغی دنی غیلارینا نو خطا شوی آغی دنی غیلارینا بعض حضرات دی دا ترجمہ کئی چھے نہ لار داغی کسانو چھے غضب شوئے دے پاوی او نہ لار داغی کسانو چھے خطا شوی دی نیغی لارینا دا اغی خلق لار او خیا چھے نعمت تی پکڑے دے دا اغی خلق لار مخیا چھے غضب دی پکڑے دے نہ لار داغی کسانو چھے غضب شوئے دے پاوی دا ترجمہ غلط نہ دا خود محققین مفسرین و دا تحقیق مطابق غیر متبادر ترجمہ دا غیر اولا دا اولا ہم دا دا جدا صفت دے پیغمبرانو کرے دے یو صفت دے پیغمبرانو دا دے چا اللہ پہ نعمت کرے ہو پیغمبری ور کرے و علم ور کرے و اللہ تے راضی ہو دیم صفت دا کرے ہو چا اللہ تے خفا نو خوشحال ہو غضب پہ نو شوے ناراض نو او دریم صفت دا دے چا داغین لار خطا شوے نو دعا داغی تو چا لار خطا شوے ترجمہ دا سے کوا کہ غیر المغضوب علیہم چنانچہ فرائے نحوی فخپل کتاب معانی القرآن کی لکھ لی کہ معانی القرآن چاپ شوے دے اس دو فرائے نحوی بخا مخطوطے بھی اس اکثر مخطوطے میدان تراوتی دی او اغا جلد ایک صفحہ 7 اور صفحہ 8 اگورے دنی غیر المغضوب علیہم دلان دے پہ ابتدائی صفوں کے فرائے نحوی لکھی اور فرائے نحوی وہ 207 ہجری کے وفات شبے ہو المتوفا 207 ہجری متقدمین انہوں نے دا نحوی عظیم امام دے اور دا قرآن خدمت ام کرے اگر کہ داغت تفسیر مکمل تفسیر نہ دے وہ نحوی نکات پہ کہ خبیان کری ندل توائی کہ غیر المغضوب علیہم نعت للذین دا صفت دا اللذین دے لار دا آغی کسانو چھ نعمت کرتا پاغی باندے اور لار دا آغی کسانے چھ غضب نوشو ہے پاغی باندے صفت دا اللذین دے بمنزلت قولک لا امر الا بالصادق غیر الكاذب وہی مثال دا سرے لکا عرب وائی چھ زنت ریگم مگر پرشتنی بانے چھ دروغ جن نہ دے مگر پرشتنی بانے چھ دروغ جن نہ دے نہ غیر الكاذب دے صادق صفت دے صادق و غیر کاذب کو یوں مانا ہی دن نو چھ غضب نہ دے شوے نو نعمت شوے دے اور چھ نعمت شوے دے نو غضب نہ دے شوے صادق دے نو کاذب نہ دے نو لا امر الا بالصادق غیر الكاذب نصرات الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم صفت الذين ولا الضالين معنى غير فرائي نحوي ويت لا دا مع غير بمعنى غير نو معنى دا غير الضالين شغا نغذب الشبهو او ناغ الضالين او الضالين جمع دا دوالن با دوالن مشتق دا دولالن نا دے اور دولال دیتا ہوئی چھ لار رکشی اب پختوں کی پا فارسے کی وطا گمراہ ہوئی نو گمراہ مانا صدا گم شدہ اے راہ لچانا چھ لار رکش نو خطاش نولد دوالین او نو خطاشی بھی اگی نے نیغی لارینا نو رکشی بھی داگی نا نیغی لار خطاشی بھی نو دا سوک دی دا آغا سلور در جی دی پیغمبران نصرات مستقیم دا پیغمبران لار تصرات مستقیم وی اور نور طول لارو تا دا شیطان لاری ہوئی خود دی سرات مستقیم اصل مفہوم خو بیان شو خود دی لگا تشریح دا پارا تا نور آیتونا ایزدہ کا سورة الانعام آیت نمبر 151 تا 153 اگورا قل سورة انعام آیت نمبر 151 تا 153 اتما پارا سورة الانعام سورة نمبر 6 قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ورپسی گورا سوئی بیا دا دو آیتون کی جو بیانو کو بیا اوئے چھو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تفسیر القرآن بالقرآن دا طریقہ دا اول توحید بیان کو بیائی بعض احکام عملیہ بیان کرو حلال حرام پا بارا کی او بیا آخر کې اوه عمدہ توحید زمالار دا دی پسې روان شي او د نور لارو باندې مزه چې هغه شیطانانو لاري دي د مشرکانو لاري دي د بدعتانو لاري دي جدا بکی داتا سلرا د الله دلارینا دا وصیت کوي تاسو ته الله د دې لارې باندې تلو دې د پاره چې بچې د عذاب د الله نه یا بچې د شرک نه دا مانم کی اول سر کې سوئی قل تعالو اوایا راشی راشی یعنی متوجی شی ما ته وق کې دې چې پویم کوم تعالو راشی زما خوال راشی اتلو ما حرم ربکم چې بیان کوم ازو ستاسو به مخ کې لولم ستاسو به مخ کې اغا سیزونا چه حرام کری دیشتا سو رب پتا سو بانده ما موصولا دا اللذی حرما ربکم علیکم راشے چه اولو علم ستاسو بمخ کے بیان کم تاسو تا اغا سیزونا چه ستاسو رب پتا سو حرام کری دی چه زانتے ہو ساتھ اللہ تشرکو بہی شیئا اطلو علیکم اللہ تشرکو دری عمل مقدر دے بلغا طریقہ دادا کہ یو عمل ذکر شی مخی قرینہ موجود ہے نو آغین پاسانا معلومی کی نو ورپسی حذف کی اسی خبر اگ دینا نو اللہ تشرکو مانا دا اطلو علیکم اللہ تشرکو او چ اطلو علیکم مقدر نکی نو معنا نه جوړیږي معنا نه جوړیږي بیا خو بدای چې راشه چې اول علم ستاسو به مخ کې هغه سيزونه چې حرام کړی دي رب ستاسو پتا سو باندې الله تشریکو چې یو داغه نه داده چې شرک باندې کوي نه به شریک وي الله سره څه شي نو نه شریک اول خو حرام نه دي شریک اول حرام دي شرک نه کول خو واجب دي فرض دي اغه محرمات نه نه دي ترک د شرک واجب دي ترک د شرک خو حرام نه دي نو الله تشرکو ان تشرکو کوي نبی دا حرمه معمول جوړې دي شو الله تشرکو عدم شرک خو د حرمه معمول جوړې دي نشي وې کی په خبر نو اتلو علیکم اللہ تشرکو بیان کو مستاسو بمخ کے جنب شریک وی اللہ سر سشے دا اتلو علیکم مقدر دے او دا مخکنے اتلو وربنی قرینہ دا قرینہ دا قرینہ موجود دا بیمتو جی دا دا چا علیکم اللہ تشرکو علیکم مقدر دے لازم دے پتاسو جنب شریک وی اللہ سر سشے نو شرک نکول خو لازم دے شرک کول حرام دی او نکول لازم دی علیکم اللہ تشرکو لکا علیکم انفسکم لا یدرکم من ضل اذا اهتدیتم علیکم انفسکم لازم دے پزان بند پتاسو بندی خپل زان بکول دا عذاب نا نو دارنگی علیکم اللہ تشرکو لازم دے پتاسو چنو شریک وے یا اتلو علیکم مقدر دے او یا علیکم مقدر دے او دا دوارو دا پارا قرینہ موجود دا امام قرطبی تفسیر قرطبی کی عمدہ توجیہ کرے دا عمدہ قصحیح دا دلتا مولانا مودودی یا ترجمہ کرے دا خود قواعد سر حاغہ برابر نا دا ورنہ مسئلہ خود حاغہ ترجمہ کی خواہ حل کی گی او دا قواعدو کی چاہتا دبر نلے کرے نو حاغہ ترجمہ تا دیر خویلی گی دکا چه بظاہر آگا دیرا پاسانا مسئلہ حل کی گی داغے اشکال ختمی اگا دا ترجمہ کرے گا راشے چه اولو علم ستاسو بمخ کے چه سحرام کری دی اللہ پتاسو باندے ما استفامیہ گردو لے گا او دا حرم ترجمہ چه سپا بندی لگو لے دا پتاسو باندے ما استفامیہ گردو لے او حرمائی دا پا بندے پا مانا واغست راشه چې اول علم ستاسو بمخ کې چې سپا بندی لگولې دا پتاسو باندې رب ستاسو الله تشرکو دا پابندی لگولې دا چې شرک ونه کوي نبیا سیدا ځکه چې شرک نه کول هو پابندی دا مونږ د دې پابندی یو چې شرک ونه کوو خدا معنا یو خو ما استفامیه جمهور اغستیم نه دا او سیاق کلام سره فټ ناراضی دیم د حرمه ترجمه پابندی په لغت کې ناراضی د حرمه معنا بندش او منع راضی نو کله بندش او منع شرعی وی او کله بندش او منع عرفی وی او کله بندش او منع طبیعی وی هغه قسمونه بیا د حرمت شتا حرمت شرعیه حرمت طبیعیه حرمت عرفیه خو حرمت په لغت کې بندش ته وایي منع ته وایي خو کله شرعا منوي او کله اسې په رواج کې منوي او کله اسې سړی طبیعت نه غواړي نو هغه بیا کور کې قسمونه دي لکه الا ما حرم اسرائیل على نفسه سوا د هغه سیزنه چې بند کړی وو یعقوب علیه السلام په ځان باندې اگر کې خدای به نه و بند کړی خدا اسې پرهیز کوو طبیعت یې برابر نه و نو غوښه به نه خوړله د اوښانو نو هلته حرما د بندش طبعی په معنا دی د حرمت طبعی په معنا دی الله نو حرام کړی اسې دې یعقوب علیه السلام په ځان بند کړی او طبیعت یې نه غوښته نو هلته حرما حرمت طبعیه مراد دی حرمت شرعیه مراد نه دی خو بندش معنا خدا او دا چې اولولې چې څه پابندي لګولې ده په تاسو باندې رب ستاسو نه پابندي خو د حرمه ترجمه نه ده او ما استفامیه نه ده موصوله ده نو مسله خو په هغې ښه حل کېږي خو قواعدو سره برابر نه ده نو صحیح خبره هغه ده چې کوم امام قرطبي لیکلې ده او آیا راشه اولولم هغه سیزونه چې په تاسو باندې ستاسو رب حرام کړي دي ما موصوله ده الله تشرکو او بیان کوم استاسو بمخ کې لولم استاسو بمخ کې چې نه به شریک وي د الله سره شي مور بلا سره به احسان کوي اولاد بنه وجنه د تندسته د وجنه موږ روزي ورکو تاسو ته او هغه ته او موږ دې کېږي به حیا یو کارونو به حیا ته هغه چې ښکارا وي د دینه هغه چې پټوي ښکارا به حیاي بم نه کوي پټه به حیاي بم نه کوي او نه به وجنه هغه نفس الله حرام کړی دی دا وجل سوا د حق نه که حقدار د وجلو وینه بیا به وجنه خود حقدار او د حق فیصله به قاضی کوي په خپل به نه کوي قاضی چې فیصله وکي چې د وجل حق دي نو بیا به وجنه قصاص کوي او نور به انسان نه وجنه که مؤمن یو که کافر کافر به هم نه وجنه الا دا چې میدان غزا پی خش ولا رکوتو کې به کافر هم نه وجنه ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق د ذمي وجلو منه دي دا حکومت چینی دتا وصیت کئی تاسو تا دے اللہ پاک کی تاسو سو چکے پدے کے زان پہ پوئے کے لعلکم تاقلون لعلکم تتدبرون بالعقل لعلکم تتدبرون بالعقل لعلکم تفهمون بالعقل لعلکم تعلمون من بالعقل دا یو معنی تھا کنی عقل ہو بکشتے نبیا سمت دل تاقلون ہی دا پارچ دا سو چکے بے سو چکے خنشے پوئے دے پدے خبر منگا سو چکے نوالا پہ ترجمہ پوش بے سوچا ہونا کی ولا تقربوا مال الیتیم او منی دکے گئے مال دی یتیم تا مگر پاگا طریقہ جاگا دیرا خیستا بھی دی یتیم دا پارا چی تجارت والا کوئے او آگا مال تا فیدہ رسوئے نقصان دا پارا منی دکے گئے تراغی چی ارسی زوانے تا او پورا ورکوئے پیمانا او تلا انصاف سرا تکلیف نہ ورکو مگا اس یو نفس تا وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ او پورا کوئے پیمان اوگے او تلا پہ انصاف سرا تکلیف نہ ورکو مگا اس یو نفس تا مگر پا قدر دا طاقت داغی دا خپل وس مطابق پا اوگی او پا تلا کی برابر والے کوئے او کپا غلطے سر سدانانی ما کمی بیشی ہوشو ان خیر دے اگا اللہ پاکو دا وس مطابق تکلیف ورکی نسدا سی یو سودانو کمی بیشی خورات لیشی دا خیر دے کو قصدن و عمدن کمی بیشی مکوئے لا نکلف الا نفسا الا وسعها او سو وقت کی خبرہ کوئے نو انصاف کوئے انصاف خبرہ کوئے اللہ دا پارا خبرہ کوئے اگر چیوی رشتہ دار ستاسو او دا اللہ ٹولی وعدے پورا کئے ٹولی وعدے پورا کئے ذالکم وسواکم بھی لعلکم تذکرون گورا سوچ کوا تدبر کوا مخ کی ویلی تعقلون دلتوی تذکرون تذکر مرتب دے پا تعقل تذکر مرتب دے پا تعقل چه تعقل راشی نو تذکر برازی سوچ کئی نو پوئی نو نصیت و قبول کئی چه سوچ نہ کئی نو قبلہ و امنا دید پارا چه نصیت قبول کئی توحید بیان کو الله تشركوا بالله به شيئا دینا خبر شروع شوه او ورپسې د ایمان مقتضیات بیان کړل او د حقوق العباد سره تعلق لرونکي بعضی احکام بیان کړل خو بنیاد الله تشركوا توحید دا ورپسې خو څنګه وي نو وی و ان هاذا صراطی مستقیما دا توحید زما لار ده شرک نہ کول زما لار ده توحید زما لار ده او نور لار دی شیطانا نصراط مستقیم ستا وئی دا توحید لار تا وئی پیغمبران لار تا وئی او دا پیغمبران لار دا توحید لار ده سورہ مریم کی اللہ فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام ویلیو ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم اللہ زما رب دے استاس و رب دے دا عبادت کوئے دبل مکوئے دا عبادت رب صراط مستقیم دے و عبادت غیر اللہ دا کگلر هذا اشارہ چاہتا وا عبادت تا وقت نا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه اللہ رب دے پالون کے دے بادشاہ دے مالک دے غلامی داغا کوئے پوجا پرستش داغا کوئے بندگی داغا کوئے اطاعت داغا منے دیتا نیغا لار وئی نو لار دا توحید صراط مستقیم نسو مراد دے لار دا توحید توحید مشرکین لار کا گدا دا موحدین لار نیغا سورہ یاسین کی فرمائی علم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم بیا راغ لفظ دا اللہ عبادت صراط مستقیم دے دا شیطان عبادت صراط مستقیم دے اہدنا الصراط المستقیم منگتا توحید لارو خیا دا توحید لار دا چاوا دا توحید بلار سکر وانو صراط اللذین انعمت علیہم دا پیغمبران لارو آمین قبول کی زمون دا دعا یا اللہ آمین دا سورہ فاتحہ لفظ نہ دے دا قرآن ٹکے نہ دے لیکن حدیث کے راغلی دی کہ سورہ فاتحہ نہ رستو آمین بوائے کہ ہما ذکی ہوئی اکر نماز نہ بہر ذکر دعا دا تو آمین اللہم مستجب دعاءنا آمین اللہم مستجب دعاءنا یا اللہ زمان دعا قبول اکی فما ذکی بہم وئی او بہر بہم وئی او ما ذکی چا آمین وئی او جہری موزی نکا پزورا دی اوئی نم سنت ادا شو اکا رو دی اوئی ہم سنت ادا شو رسول اللہ بکل آمین پزورا وی اکل بے رو وی ندوارا روا دی او باقی دی ملیانو اسی جگڑی دی دی کم زی نگری گیا غزی گرئی دا بی آجتا سے خارق دی بن لگی دلی سنت ستا ہوئی رسول اللہ قول فعل تا ہوئی بل ستا ہوئی نکا یوکار پیغمبر طول عمر یوشان کرے دے نو ببولا طریقہ کول بیدت دے اکا یوکار پیغمبر دوزلہ کرے دے نو دوزلہ کار کول سنت دے و درے میں بیدت دے او یو کار رسول اللہ پا خپل جون کے لس زدہ کری وی پا لسو طریقو کری وی دا لس وارا با سنتی او یو لسم چی جوڑے نا با آوسی بیا بیدت نو احادیث و صحیحوں کے راغلی دی او تکلفی توجیحات کا ان کے زنیما ولست من المتکلفین زان جوڑے ان کے نیم صحیح احادیث کے راغلی دی کہ رسول اللہ ولد والین اوئے نو آمین پزورا ہوئے وہ بل صحیح حدیث کے راغلی دی کہ رسول اللہ ولد والین اوئے نو آمین رو ہوئے پزورا انوئے نکہ پزورا ہوئے ہم متبید رسول اللہ اکر روئے ہم متبید رسول اللہ نو پھر نہ جگڑی کوا او نہ مناظری کوا او نہ مساجر بدلوا دا اسی فرقہ واریت دے او دا فرقہ واریت امت تباہ و برباد کر دا مدرسہ 35 سال اوشو پینزل اسکار امخ کے پیوڑ کی جماعت کی ہو او اس چلے نو لگو نے اللہ وسیع مارت دا کو اللہ را نو مسلمانہ نو پچندو روان نو مسلمانہ اولا چندو توفیق و اللہ ورکی نو کارونا ٹول دا اللہ دا مدرسہ دیو فرقی مرکز نہ دے دا نہ دیو بندیانو مرکز دے نہ دا بریلیانو مرکز دے او نہ دا پنجپیریانو مرکز دے او نہ دا شاہ منصوریانو مرکز دے دا مرکز دیو فرقی نہ دے او دا مرکز دیو پارٹی ہم نہ دے صفا در تویم دا مرکز دا مسلمانانو دے او اسلامی مدرسہ دے باقی علماء دیوبند سر زمان محبت زیاد دے جماعت اسلامی سر میں محبت زیاد دے دا پنجپیر شیخ القرآن کا ماتا بدرد وی ہم زمان و سر محبت دے کا موجودہ شیخ القرآن دا غزوے دے زمان بارہ کے عرصے چے وی زمان خوخ دے دکا چے توحید بیانی نکا نمگرے توحید بیانی خوارسے چے بیانی توحید خو بیانی کر شرک خو نہ بیانی محبت بے دے خدا مرکز دی یو خاص فرقی نہ دے تے فرقہ واریت نہ زدا اللہ پناہ غواڑو دل تے یو فرقی علماء نہ تیاری دل تے اسلام علماء تیاری لو سو بلوی عالمی سو بولو کے سو بڑیر کا خود طریقہ دا دا دا دا خارا پا دیوار ام لکلی دی دری مدرسی اہداف و مقاصد خب توجہ سرے اولو دی دا غا طریقہ دری مدرسی دا کوشش دے کو ما باقی بکی توفیق اللہ ورکی سوک بکی خفو جور شی سوک بکی نافو جور شی سوک بکی روانکارم پیدا شی دا خدا غز مار خوز نیما خو مقصد میں دا غز دے اہداف دا چی کوشش دے دا پارا دے دا دیو فرقی مقصد کہ حضرت مولانا عبدالسلام سے توحید و سنت اشاعت التوحید و سنہ علی منہاج السلف السالحین نم ایخ دے او دا پنچیر شیخ القرآن اشاعت التوحید و سنہ نمیخ دے دوارا توحید سنت بیانی نو کما تا خویہ کا بدوئی خو زمان را دوارا خوخ دی زمان خود افغانستان تالیبانم خوخ دی چما غنی سلیتا خنوئی ذکر چا اغوی حکومت اسلامی قائم کرے دے اگر چا اگر ٹک دا خلافہ راشدین پشانتی ہونا دے دے اگر پشانی خو مگم نیو لیکن دا دے چا دخبل حیثیت مطابق اسلامی حکومت دے او کدر ڈر آبادے خبر اکوما نو بیا بمونگوی چی دادی ناکار دیو احمد شاہ خسرے دی احمد شاہ خسرے ندے احمد شاہ در روس امداد غواری او در ادوانو نغواری نفس و شیطان خطا کرے دے او در نجیب در سکوت نبادی پکور کے ارم شو او فساد عظیم برپا کو او دا ملا محمد عمر راؤوت او حاغی پر ذریعہ اللہ افغانستان کی اسلامی حکومت قائم شو ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى نو کدا مرکز فرقی وے نو ما بده طالبانو خلاف تقریر کو ما بده پنچیر شیخ القران خلاف کو لیکن چاغی ما خون سری دخ نہ وئی او اغا خو ناغی خو بلا رائے دا خدا دا یو فرقی مرکز نہ دے دا مسلمانانو مرکز دے دا دین دا حق و علماء تیاری کی حق تب حق وی باطل تب باطل وی خط تب خوی بد تب بد وی خواد حق دشمن وی خوچ خ خبر کئی نو آتب خوی او کد آغا دوستی خوچ غلط خبر کئی نو آغا تب سوی غلط وی کدا دی یو فرقی مرکز وی نزمونگ نجماعت اسلامی مرگری گری لندئی نما با ویلیو چھ خک گئی لیکن زیمہ چھ بد گئی بل ملادہ سے نوئی او دا خپل دلی دا پارا وجه گوری زیمہ چھ خنک گئی نور خکارو نہ کئی خدا گیرہ لندئی دا خکار نہ جاؤ پورا گیرہ گروہ پہل پکار دی نو کدے فرقہ واریت خبر اکت میں کول ہے نما با بل ما با آگے دا پارا وجه جوڑ ہو لے چھ سیب زمان مرگرے دن آگے دا پارا دلیل بیان کتا ملائی نو خپل علم استعمال کا دا دی یہودیانو کار دے دا دا حق پرست علماء و مدرسہ دا دیو فرقی مرکز ندے نو آمین پا زورا ویون کیوں دلتش دے اور رو ویون کیوں مشتے رفع الیدین ہم کئی او نوم کئی ترک رفع الیدین ہم سنت دے رفع الیدین ہم سنت دے پا دی منگزان پوئی کر دے کیا سرا باسون و مناظرین کو زان مخب ہوئے کر دے دا 35 سال نا 34 سال میں بخاری و ترمیزی لولو لے دا نو دمرا ناپو انیم چما پا دی مسئلہ اللہ زان پوئی کر دی نیما پہ زان خب ہوئے کر دے دے دوارا روا دی دوارا روا او دل تا دا احلی حدیث طالب امامین او چر از ما پا مدرسہ کی دا احلی حدیثو او دا احناف و جگر نا دا پیخشو سا پوری چا شاد نادر چا تشویر نیم نا دا پیخشوے و بلا خبر و جگر جوڑا شوی بھی خو بری فرقہ واریت بین دلتا چاہی جگر جوڑا شوی بھی لیکن جی منگا پوئی کری تمام مدارس لدا طریقہ پکار دا یو فرقی کارکنان دا نہ تیارئی بلکہ دا اسلام کارکنان تیارئی یو فرقی علماء دا نہ تیارئی دا اسلام علماء دا تیارئی حق دا علماء دا تیارئی چا آغا حق تا حق وئی و باطل تا باطل وئی کدا آغا خلا دلئی یا کپردے دلئی دا دے دا علماء ربانیین دا حق برس دو طریقہ نو آمین پا مانزے کی ویل ہم سنت دی و باہر ویل ہم سنت دی کپا زور آوے ہم سنت دی کرو وے ہم سنت دی پا دوارو طریقوں بنے اللہ راضی کی گی اور دوار طریقے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت دی بدت پا کی یوم ندے خدا دے چی دا تکے دا قرآن ندے دا دعا دا اللہم استجب دعانا